سيد ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنيفا موحدا داغت ملة سوكي تابداروكي شيطان كسي كنا دي داسي حوا ببين مني خوش لاور كي في سرابات كي تتجيني و بازار كي زادة كي يفار كي سوكي وشي بلي كنا چلو اللي خدا راوتي كنا خوش سوكي وشي بلي بيا زردان بشك حوا ببين لوري وچلتا حوا ببين لوري نرا نرا شيطان ببين لوري نرا حوا ببين لوري حقور كنا استي وصلاسين كولي ببي وصلوا لكي حقور نستي وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام ده مشركان ان اول بيت بشك اول كور وزع للناس بنيا لكافه الناس شيخ جوكر شبري دفاره طول خلقه ان اول بيت تدير تاريخ السر بين الوالد كشي ناس بيا تاريخ تفتح نريد ان اول بيت بشك اول كور وزع بمان بني لكافة الناس شجون كشي بدي دفارة طول خلقو للذي خمخ هذه ببكة شكم فمكة كذي دي يوم مكة بل بكة يا مكنا بل بكنا نو تا اباده نو خدي ته بكا به شروع تا بادي وش شو بيرو سس شو شو بكا شو اوه اوه مكنا يو بكنا اباده نو خدي بكا روس تو اباده نا بكا ولا يخار تو وي خان بيشكا اول قران اش جو كلي شوي دي فدا خار کي چ مكا وت وي مبارك نو دیر مبارک تے دا کورش دے دا دیر مبارک تے سنگ برکت دوار دے مبارکت تلا دے اولی کئی لئن طاعات و سائر العبادات بے شک اطاعت نوٹو لعبادت نا تتضعفو ويزداد ثوابها تتضاعف ويزداد ثوابها فما كك يوم فسوري هيك لا او بس نبوي كي وبيت المقدس كي وشر بقى نوچھتا ایک لاکھوں کو افسوس بدے درشی چلک بارو جلتا دکان درانی اخفل ماس کلتا ہے دوت بکا سواجاری دکان کو مرس کی دیتا نہ راو گدی اوری اسے رکھا در نشتے پیسے اوپس نہیں لگو لکھتا دی جانا سو جی تانے سے دلتا دکان میری کنال تسو تک دلتا نہ راو دی تول دکان میں کلتا ہوں اور اوکا تا دکان اور اسے بد قسمت ہے للذي ببكة مبارك وهدنا أو زيد هداية العالمين نفرد ذي عالمين إن أول بيت سر توري كي قلت وخذ من ذلك نديد التاريخ تسر من ورد أمريكو بناها الملائكة أولا بناها الملائكة أولا دا فرشتو جو کرو دا انبیاء رسولان دا تلا خبر کرو ثم بعد 40 سنة بیا سلویخ کالا پس تزغینا بناو بیت المقدس اس را تدوش دا خانہ کعبہ دا ولچا جوڑا کلو کلے جوڑا کلو دیر مقدس دا تمہر سرن ربیا چې سروي خرتي رسو ربیا د الله په پخو کمر سره شروع بیت المقدس بیا سجر شو نمبر تین ثم بناها آدم ثم بناها آدم دا آدم علیہ السلام دا پترین زلبانے سے داکھر نمبر چار ثم بناها شیس علیہ السلام ثم بناها شیس علیہ السلام منس کی بھی امتحان نہ ہے ثم رفعا هذا التعمیر الى السماء ثم رفعا هذا التعمیر الى السماء نمبر چار نمبر پنچ ثم بناها ابراهيم عليه السلام بعد طوفان نوح ثم بناها ابراهيم عليه السلام بعد طوفان نوح عليه الصلاه والسلام نوح علیہ السلام نے طوفان نفس نخ نخان روان شوئے نو بیا شاید آکھو ابراہیم علیہ السلام استاذان نے کرے تفصیل لے خدا دید اللہ دی بنیاد نرے دا خدا پاک فرشتو من داور نبرا برا دی اللہ دی نفیر بنیاد سر روان حج دا ابراهيم عليه السلام جوړ کړو توفان نشه نه انو هي سلام على هذا المقام په دې ځای باندې وجعل لها الابواب وجعل لها الابواب شرقا وغربا مشرق او مغرب طرف ته ولد و دروازه جوړ کړې وي وجعل لها الابواب شرقا وغربا او متصل الارض ده متصل ده زمكي سر وسكر ده خانه كبر ده وشتر لا لا لا جسر التواب كي كرنه ادې وچې د بیسر د دې چې کوم او چې د دې چې سر لا سره و استاد په دا ډول سره ورچې دي ادې جنا دا کار کې دبر دا غته دا روشن نه کوي دوه نو ورچې دي دنګ سم وته پټ ټانګونه شي راځي او بل دې تصویر کو خدا وړه کاری خو دې مان ته نه سه هند دا سه کوم اس کې ولس باندې دا او دا کې خدا سره مطلب وکړ بالکل دې دې جمعه چې درته کوم دا دغه دوه وخت هغه مخه یې تر نه خبر او دغه چې سونو مشهور دی عرفات الله دې میدان غټ چې کوم ډېر د عرفات ته کنه هغه ډېر وړ نه هغه د جمعه تانی دا ولا سره غیر کنه ودا سي نو نه سره په دې باندې ځنه بار په موږ نه اسو الله پاک ته مونږ په یو ځای مو ځای به نو درکې څه کوم نشته قل صدق الله خدا مسلم نکل فاتشا والحتیم داخل فيه او دا خاتیم چو دا داخل و فدی که چه دا داخل و اغا وقتی دا سونا دیر دا شد اس خطو بار دکن دا خاتیم چو دا فکر داخل ابراهیم اسلام طول را گره نمبر سی سم بناها قبیلۃ جرہم دلتا جرہم قبیلہ وسید کنا نبی آغی دا جو ثم بناها قبيلة جرهم ويجرهم قبيلة جرهم نمبر ست ثم بناها العمالقة بعمالقة ثم بناها العمالقة عمالي خبر خبر الرسول ثم نقص التعمير بسبب السلام السماوي ثم نقص التعمير بسبب السلام السماوي ثم نقص التعمير بسبب السلام السماوي فبناها قريش قبل البعثة نبي صلى الله عليه وسلم تشريف نور اول شرا خان كما قريش نور ثم بناها قريش قبل البعثة بيا قريش نور كما خد بعثة نبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في تعميره ناشنا خبر دارا چه نبی اسلام در نبوت دا ونه وکړه او چه دا قریش جوړول دیکھ نبی اسلام سو حاضر بیا غا جګړه شو کنه حضرت صدا وکم دکې ګدو او واقع مور دې کنه بیا چې سار کم کس تمشره پټو ساتره تو به راخاره شي هغه بیا نبی اسلام راخاره شي بیدی پلاس ما دیویا نبی سلام خبیر ویلتو چتا چلی سادر دا فریس کونی سیرا ویلتو تی پیٹ کو ندر نبی سلام نبو دعوان وکر او قریش ندر پاریو دروازه جوڑا کرده وحی حضرت کدی دے نقصان کرو و اخرجو منه الحطیب با دیکھ دے پاک بے راز دے حکمت دی تیرا حطیب برسا تیرے دا حطیب کی ذاتی تیم برسا تیرے دا دا سل لے ورگ بیر تیم بول روڈ او بچے ورگ دا تاریخ ہو لیکن آنکھ بیا شکر مکہ فتح شوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل عائشی بی بی تی بی بزرم اگواری شدہ حتیم درے تادر خانہ کعوی سراغیر کم دا کدا خوادی حصہ دا خوی خلق نوی مسلمانان دیرین وی تماشا بجور شی نبز دوی پخپل حال دیر دا دیر نبز بیانا خانہ کعوی تامیر دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل خلافت کی کڑو وعلى نبد ابراهيم عليه الصلاه والسلام فطريق ابراهيم عليه الصلاه والسلام باندې او هر کله چې عبد الله بن زبير رضي الله عنه د حجاج بن يوسف او ظالم دلا سره شهید کړ شو د حجاج بیا وی چې زبدا بیت الله زبدا جوړو ما د اراده او قدرت دې او د دې نه باندې او کړه دارنگے عبد الملک ابن مروان ہم دیکھی سا استرا ان اول بیت وضع للناس الذي ببکت مبارکا وهو للعالمين الحمد لله وحده حاتم کو